de glade skurve flyr om julen ned. Og hvis blot du er vores med lidt vin og en saks, så bliver hjerterne straks af den rigtige slags. Skal vi klippe vores julejakker sammen? Jeg vil tro, at de bliver bedst, når man er to. Det er vældig sjovt at klippe jule. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Det er lige sjovt for kvinde og for mand. For ved juletid er alting fryd og gammel. Så er alle mennesker søde ved hinanden. Og når julen